بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كا درس إلى كوشا لشيا كراسا وأربعين. القدر سابق لا يمنع العمل ولا يجب الاتكال. Dhani miyoni kurasa wa 40 chini kabisa. Qadar isha tangulia, wala haizuili mtu kufanya matendo, wala vile vile haizuili mtu kusema tu basi kwa qadar ishapita basi hakuna haja kufanya amali. Qala rahimahullah Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala asema, wa nu'minu, na tunaamini, anna al-qadar, huwa hakika qadar, sabiq, isha tangulia, yani isha ni zamani. La yamna'u min al-amal, hayezi ikamfanya mtu akajizuilia kutokamana kufanya vitendo. Kama annahu la yujibu itiqal, kana vile vile hayezi ikamlazimisha mtu akafanya itiqal. Itiqal ni mtu kusema maadamu ukiwa mambo yashaandikwa watu peponi na watu motoni, basi haina haja kufanya amali yote. Ndio hii itikadi. Walidha lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaba, mtume sallallahu alayhi wa sallam alivo waelezea masahaba zake bisabqi al-maqadir, kuwa qadari isha imeandikwa zamani, wajiraniha wajufufi al-kalam, na mambo yashaandikwa na kalamu sanyanyuliwa, wino umekauka. Faqila lahu sallallahu alayhi wasallam, wasahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, afala natakilu ala kitabina wa nad'u al-amal, je hatuwezi sisi tukategemea vitabu ambavyo shaandikwa na tukaacha kufanya matendo? Ikiwa qadar watu washaambiwa kuwa watu fulani, kuwa ishee kwa wazi kwa kila mtu ana sehemu yake atakokwenda, saa haina haja kufanya matendo, tutategemea ile qadar. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la, mseme hivyo, i'malu, fanyeni matendo, fakullu muyassaru, kila mtu atasahilishiwa, yani atafanya wepesi katika njia yake. Kiwa ni mtu mwenyewe amejitakia uovu, atakuwa ni wepesi kwake kuingia katika uovu, na ikiwa ni mtu amejitakia wema, basi atakuwa ni wepesi kwake kuingia katika wema. Thumma qara, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma hii aya, fa amma man a'ta wa taqa, ama yule ambaye aliyepewa na akawa na uchamungu, wa saddaka bil husna, na akaisadikisha neno. Hapa maulama wametofautiana katika alhusna, wengine wanasema ni swala, wengine wanasema ni swala, wengine wanasema ni zaka, na wengine wanasema matendo mema yote yanaingia. Lakini kauli ambayo alielezea Ibn Ashur asema zote zinaingia, lakini kubwa zaidi ni tauhid, yani wasaddaka bilhusna, akaisadikisha kauli ya la ilaha illa Allah, akawa si mshirikina. Fasanuyasiruhu liliyusra, basi sisi tutamfanyia sahali katika njia ya kulia, yani tutamfanyia sahali, atakuwa ni mtu mwenye kuokoka. Wa amma man bakhila, ama yule ambaye atakayekuwa na ubakhili, wastaghana, na akawa ni mwenye kujiona, akawa hataki kuhitaji watu wengine, wakadhaba bilhusna, na vile vile akakadhibisha neno zuri, yani akawa mshirikina. Fasanu yasiruhu lil usra, basi atakuwa ni mwenye kusahilishiwa katika uzito. Hei aya ni katika suratul layl. Sheikh rahimahullah ta'ala asema falmaqadir laha asbabun, haya makadirio au qadar ina sababu, tusilu ilaiha, inaompelekea mtu katika sababu kama ile. Fakama anna nikaha, akatoa mfano wa nikaha, mtu kuoa, sababu alwalad, ni sababu ya kupata mtoto. Sasa wewe watamani mtoto, ni lazima uoe. Haiwezi ukaomba dua zao kasema ya Rabbi nataka mimi nipate mtoto na ile hali hujaoa, ni lazima nini, uoe. So ukioa ni alafu unatafuta sababu. Sa kupata mtoto sababu yake ni mtu kuoa katika nikah sahih. Walharf, sababu ujudi zar'i, na kupatikaniwa kwa matunda ni sababu ya kupatikaniwa nini, ile mtu kulima na kupe na kumea mimea. Maana haiwezekani ukasema sahi mimi nataka mahindi na ile hali hujayapanda, ni lazima yawe nini, kupandwa alafu mtu anavuna. Fakadhalika al-amalu salih, vile vile matendo mema sababu dukhul janna, matendo mema ndio sababu ya kumwingiza mtu peponi. Wal amalu sayyi, na matendo mabaya sababu dukhul an-nar wal iyadu billah, ni sababu ya mtu kuingia motoni. Sasa mtu akiingia motoni ni kwa matendo yake. Sasa matendo yake kama ni maovu, basi atakuwa ni mwenye kuingia motoni, na matendo yake kama ni mema, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Sasa watu wasichukulie masala ya qadar, akasema lakini bwana mimi naandikwa, yani utawapata baadhi ya Waislamu mateja na wengineo, kama mtu anatumia unga na uwizi, akamwambia itakilaa mche Allah, akamwambia bwana ninajaliwa. Hujajaliwa, umejitakia mwenyewe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mwanadamu njia mbili, imma shakiran wa imma kafura. Mwanadamu ameumbiwa njia, akaoneshwa hii njia mbaya na hii njia nzuri. Na mtu yoyote akifanya jambo chafu au jambo la haramu, nafsi yake yenyewe inajua, nafsi inajua, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaani mtu akifanya kitendo chochote, nafsi inamsumbua na anachukiwa asije kuonekana na watu. Sasa ikiwa wewe unachukia usije kuonekana na watu, hili ni jambo la haramu. Sasa jambo la haramu kila mtu anajua kuwa hili ni jambo la haramu, isipokuwa tu ni mtu kumfuata sheitani na inampelekea mtu anateleza. Nukta nyingine tutakayoendelea leo, mlango mwingine, Sheikh rahimahullah ta'ala asema, mlango mwingine Sheikh rahimahullah ta'ala akaweka al-mu'taqadu sahih fi al-iman, i'tiqadi sahihi katika masala ya iman. Dhani tulikwisha tangulia huku mbele kuelezea, lakini katika mlango huu Sheikh anaelezea iman na kuielezea taarifu yake, yaani ya imani maelezo yake. Inawezekana akaja mtu si Muislamu akakuuliza swali, hebu nieleze nini maana ya imani, ukampata mtu ashindwa imani nini. Kwa sababu kuna tutakujaona huko, kuna baadhi ya makundi wamepotea katika mlango huu wa imani. Sheikh Khamis anasema wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah, na miongoni mwa itikadi za ahli sunna au imani za ahli sunna, anna al-imana qawlun bil lisan, imani ni kauli ya ulimi, yani ni mtu kutamka, bi an yantiqa bi shahadati tawhid, ni atamke ile shahadati tawhid ambayo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Hiyo ndio maana yake, kutamka ile shahada ya tauhid. Hii ya kwanza nini? Qaulun bil lisan, ni lazima ulimi utamke. Wa i'tiqadun bil qalb, na vile vile moyo wako uwe ni wenye kusadikisha na ukubali moyo. Bi an yajzima jazman qati'a, awe ni mwenye kuweka kukata kwa kukata kwa ukamilifu, awe na jazm na uhakika. Bisidhki kalimati tauhid, kuwa hili neno la tauhid ni neno la ukweli. Wa amalu bil jawarih, na kufanyia kazi viungo vyake. Nataja vitu vitatu: qaulu bil lisan, atamke. Patikana ni mtu mwenye kutamka, mathalan mtu aseme kuwa Allah ni mmoja na mtume wake ni mtume sallallahu alaihi wasallam, atamke, alafu moyo wake pia ndani ya moyo wake ukubali, ayo imani yake imeafikiana katika moyo wake na katika ulimi wake, na vile vile aonekana anafanya matendo, aonekana kuwa hafanyi ushirikina. Saiki patikana mtu anatamka la ilaha illallah, lakini akawa na itikadi kuwa wako watu wengine ambao waweza kumwokoa yeye wakati wa shida kinyume na Allah, atakuwa huyu bado hajafahamu, ndio anaingia hawa watu wa bidha kama Rafidha. Hawa ni katika ahli bidha, Sufia wanaingia katika mlango huo, sawa Sufi na wengineo, wasema wale mawalii wao pia wajajua ghaibu, kama mmoja katika wao maarufu Al-Jufri. Huyu bwana ana upotofu mwingi sana, asema wale Wahabia wachukua elimu zao an mayit an mayit, lakini sisi tutachukua elimu kwa yule Al-Hayyu Al-Qayyum. Ndio utasikia hadathani qalbi an rabbi, yaani moyo wangu umenisimulia kuhusu Allah. Sasa sisi tunachukua Allah mubashara, moja mubashara mubashara, kwa mfano kama unapigana na mtu simu, yaani mnakuwa mubashara na wao vile vile, wanachukua elimu yao kwa Allah mubashara. Ama ahlu sunna elimu wao wanachukua kwa watu waliokufa, wamtaja al-Imam al-Bukhari, Bukhari ataja mashaikhi zake mpaka sahaba wote wakufa. Sahihi ni itikadi ambayo sio. Au utawasikia wazungumza tena wanasema eti maimamu wao wakifika katika daraja fulani, basi wao hawalazimiki kufanya ibada. Ndio Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala katika Nawaqid al-Islam, kama sikukosea, kitenguzi cha tisa au cha saba akakileta, sema kuwa haifai kwa mtu kutoka katika taa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtu atakapotoka basi huyu haisabiki kama ni Muislamu. Na wanastadili kusema kuwa Khidri alitoka katika taa ya nani? Musa. Lakini haya ni masala ambayo hauwezi kuyafanishana hapa, kwa sababu wako baadhi ya maulamaa kama Sheikh Abdurrazzaq na wengineo wanasema kuwa Khidri alikuwa ni mtume, alikuwa ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo Musa alishindwa kuyajibisha yale maswali. Sasa Musa alitumwa na Allah, nenda kuna mja wangu kwa mahali fulani. Sasa wao kwa nini na wao wakachukulia ile dalili wakasema kuwa kuna baadhi ya watu katika umma huu wakifikiria katika daraja ya yaqini, basi kwa wao wanakuwa yani above the law, yani afaa kuiba, kunywa tembo, kuzini, yani kwake yeye hana kitu cha haramu. Ndio kuna mmoja katika, nimemsahau shekhe, nilikuwa nikisoma kitambo, akisherehesha Nawaqid al-Islam, la akisherehesha usulu sita, usulu sita au qawaid al-arba, akataja yani usulu sita, saa ule msingi wa tano, kubainisha wale ambao wenye kujifananisha na watu wa haq, au kubainisha wale ambao wenye kujifananisha na ulama. Aliposema Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bayan al-ulama wal-fuqaha, kubainisha maulama na mafaqih na wale ambao si kama wao. Sasa asema akamwona mmoja aliyedai kwa ni wali, akaonekana ni mwenye kumwingilia punda mbele za watu. Sasa akawa kuna mtu ni mgeni alikuwa amekuja kwake, alipoona kile kitendo akaanza kukichukia, akasema mtu gani, mbona mchafu? Akamwambia la, usimwambie chochote, uenda akakuambia dio ukapata laana. Sasa angalia, wanafanya mambo mabaya zaidi, mambo yao ni mabaya zaidi, mambo yao ni si mazuri. Sahih. Qala al-Imam Shafi'i, al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala asema kana al-ijma'u min as-sahaba, imekuwa ijma' kuwafikiana kwa masahaba wa tabi'in, na wale waliokuja baada ya masahaba, yani waliona masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kaamini masahaba wa man ba'dahum, na wale baada ya hao tabi'in, yani atba'u tabi'in, wa man adraknahum, na wale ambao tulikutana nao sisi. Kwa sawa Imam Shafi alifariki mwaka 204, alizaliwa mwaka 150, akaishi miaka 54. Sasa mpaka katika asri yake yaqulun, wanasema al-imanu imani qawlun, ni qawli wa amalun, na kitendo wa niyatun, na niya vile vile, yani niya i'tiqad. Wala yujzi wahidun min ath-thalathati illa bil akhar, wala hayyiz ikatoshirizkana katika hii isipokuwa kwa haya mambo matatu. Hayeza akasema mimi bana naamini tu basi kwa moyo wangu, kama anafanya Jahmia. Jahmia anasema tasdiku bil janan faqat, naamini kwa moyo wangu, sivyo. Au mtu aseme kuwa naamini tu moyo na kusema bila ya matendo, kama anafanya Murji'a wakasema matendo ni kitu kingine, wala matendo hayaweze kuungana na imani. Asema ni lazima mambo haya matatu yawe. Rawahu al-Lalakai fi Sunna, al-Imam al-Lalakai ni mwanachoni mkubwa, ana kitabu chake Shar'u I'tiqadi Ahli Sunna lil-Lalakai, hadhani akijasomeshwa mbeshagabuasha wasomesha kitabu hichi lil-Lalakai, kitabu kizuri. Sahi ndio imani. Kwa kabla tukiendelea mbele, baadhi ya maulama wanasema imegawanyika kwa nuni tano. Nuni ngapi? Tano, ili uifahamu. Wakasema tasdiku biljanan, wanutku billisan, walamal bilarkan, yazidu fi ta'ati rahman, wa yanqus fi ta'ati shaytan. Inadhani tulifundishwa na Sheikh Ahmad kitambo, kaandika nuni tano: moyo kukubali, ulimi kutamka, kuifanyia kazi, na imani inazidi utakapomtii Allah, na imani inapungua utakapomwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio imani kwa watu ahli sunna. Hapa Sheikh ubavuni akasema ziyadatul iman wa nuksani, kuzidi kwa imani na kupungua. Ahlu sunna wanaitakidi kuwa imani inazidi na imani inapungua, na shekhe akataja dalili nyingi sana kuonesha wazi kuwa imani inazidi na imani inapungua. Na hapa kuna rad kuwakosoa al-khawarij. Makhawarij kwa wao hawana kitu kama hichi. Wao wasema mtu akifanya madhambi makubwa ni kafiri, na tutakuja kuzungumza mlango wao baada huu. Mtu akifanya madhambi makubwa ni kafiri. na hana toba, hata kama atatubia hana toba pa duniani, motoni milele. Wako makhawarij. Wayazidu imanu bitaa, imani inazidi takapomti Allah subhanahu wa ta'ala. Wayankusu bilmaasia, na imani inapungua utakapokuwa ni wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, alladhina qala lahumun nas, wale ambao waliambiwa na watu, inna nasa kajama'u lakum, hakika watu wamejikusanya kwa ajili yenu nyinyi. Fakhshawhum, basi waogopeni. Fazadahum imana, wakawa ni kuwazidishia kwa wao imani. Hii yaonyesha wazi kuwa imani inazidi. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea sifa za waumini. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, na watakaposomewa wao yani waumini aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imanan, imani yao inakuwa yenye kuzidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao ni yenye kujitegemeza nayo. Sahihi ni dalili nyingine kuonyesha wazi kwa imani inazidi. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa idha ma unzila, sawa idha ma unzilat sura, na pindi itakapokuwa ni yenye kuteremsha sura. Faminhum man yaqul, wanasema baadhi yao, na hawa ni wanafiki. Wanafiki ndio kuna tabia hii, zikishuka aya ni wenye kuwaambia wenzao, ayyukum zadathu hadhihi imana, ayyukum zadathu hadhihi imana, nani kati yenu nyinyi imani yake imezidi. Yana anafanya istizaa, na ndio walivyo hao. Fa amma alladhina amanu, ama wale ambao waliamini, fazadatuhum imanan, imani zao huzidi. Wa hum yastabshirun, na hali ya kuwa wao ni wenye kuwa na furaha. Hata kuna aya nyingine katika suratu Muhammad, Allah wazungumza hawa, wa minhum man yastami'u ilik, na miongoni mwao wanafiki ni wale ambao kusikiza wewe Muhammad. Hatta idha kharaju min indik, mpaka watakapotoka kwako wewe. Qala lilladhina utul ilm, qala lilladhina amanu, wanawaambia wale ambao waliamini. Madha qala anifa, yani vipunde mtume anazungumza nini? Yani maneno yote mtume anaoelezea kuhusu pepo na akhira na nyingi wanayapinga. Galia alikuwa na hatari, mtume akizungumza anapinga. Wanaambia waumini, nani kati yenu nyinyi amesikia ile maneno, amezungumza nini hivi punde? Na wako watu kama hao leo, mtu shekhe anasimama anaelezea haki nini na anabainishia haki na anaelezea batili, kuji watu wajiepushe nayo. Kuna baadhi ya watu wajifanya kuwa hawaelewi wao. Kambia, ah, ndio alivyo. Anazungumza nini bwana? Yeye anasikia, lakini auliza, anazungumza nini bwana? Anambia, ndio kazi yao hao. Kaa kuna mmoja, sallallahu alaihi wasallam, hajielewi mtu. Yeye alikwenda wiki ile, Ijumaa ile iliyopita, alikwenda Masjid Ghufeli. Sasa akatarajia kuwa Sheikh Abdullah atazungumza kuhusu masala ya Muharram na fadhila yake kama ule. Sasa alipokwenda kule akazungumza kuhusu masala ya tauhid, na Ijumaa hii naona pia ni vile vile tauhid. Sasa yule bwana akanifuatia mimi, akawa nikasirika. Tuko naye kule mtaani, vipi bana, kuna nini? Ah, ule msikiti bana wasozungumza fadhila ya mwezi huu, yeye azungumza mambo mengine. Anazungumza kitu gani? Ah, sangalia huyo matatizo. Sawa, hatukatai mwezi mtukufu wa Muharram imekuja katika baadhi ya riwaya. Mtume sala sallam asema shahrullahi al-muharram, yani shahrullahi al-muharram, mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni Muharram, na imekuja fadhila nyingi. Lakini kuna jambo muhimu kuliko lile, kwa sababu mtu mathalan akifanya ibada lakini sikio ibada zake zina upungufu, zina ushirikina, haziwezi kubaliwa. Ndio nimefahamika sio? Haziwezi kubaliwa. Ndio msingi wa kwanza ambao alielezea Muhammad Abdul Wahhab katika Qawaidul Arba, akasema ujue wale makafiri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita walikuwa wanaswali, wanafunga, wanatoa zaka, walikuwa wanafanya mambo mema, na walikuwa wanakubali kuwa Mola wao, wanakubali tauhidu rububia, lakini haikulikuwa wapelekea lile Mtume awaache akawapiga vita. Saangalia watu ndio walivyo. Sasa sijui Jumaa hii sasa mimi namwambia yeye ikiwa nchoka ni tafuta msikiti mwingine. Akija huko asema bana hutuba za huku ndefu bana. Sasa wataka nini wewe? Mimi nashangaa na hawa watu. Naambia ikiwa bana mtumwa, master kumtaja jina lake. Ikiwa mtumwa bana wewe, katafuti yule aliyekutuma yule, nenda msikiti wake ukakae tumsikize. Mimi nashangaza na ni yeye pekee yake anayekuja. Wale wenzake wote wafuasi wake hawaji. Na akija yeye ana ile, sasa sijui kama mtumwa ni spy, sijui aje achunguze. Mimi nawaambia hakuna mambo yanayozungumzwa kwa kufichwa. Alhamdulillah kuna sahi, kuna hizi tawasul za net, darasa zote za tumwa katika net. Sikiza, hakuna mambo yanayofichwa. Dhatu salafia iko wazi, watu hawabishani kuficha mawe kwazi. Sasa huyu bwana hata simuelewi. Aya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala asema, waqala ta'ala walamma ra'al mu'minuna, na wakati waumini walipoona al-ahzab, mu'minuna walipoona ahzab, makundi kundi, qalu walisema, hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu, haya ndiyo yale ambayo Allah na mtume wake walituahidi. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu, na amesema kweli Allah na mtume wake. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, haikuwazidishia kwa wao isipokuwa ni imani na kuwa watiifu. Waumini walipoambiwa kuwa na hii katika sura al-Ahzab vita, na mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelezea vita havijatokea, na wakaviona kweli wakasadikisha, na hii ndio sifa ya waumini. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, huwa alladhi anzala as-sakina, Allah ndiye yule ambaye aliwateremshia nyinyi sakina, aliwateremshia utulivu, fi kulubi almu'minin, katika nyoyo za waumini, liyazdadu imanan ma imanihim, ili awazishie imani juu ya imani. Na hii ni kweli. Angalia mtu ambaye ni Muislamu, imani yake inazidi, wala hawi na hofu. Hawa sio kwa Waislamu, hawa wana hofu kubwa sana. Kwa lugha nyingine ieleweki, mtu yote ambaye hayuko katika dhatu salafia, basi moyo wake ni mtu anakuwa na hofu. Yaani anakuwa ni mtu ambaye hajielewi, yaani anayumba yumba, yaani ana yartajif, anatetemeka kila wakati. Ndio kaona wanasimama katika sehemu kama hizi au mimba na kupinga, msende msikiti fulani, wale ni wapotofu. Ah, tuwafanya nini sisi? Matajiri muwafuta nyinyi. Matajiri wamewafuta wao, mpaka matajiri wenyewe wakimbia sasa. Sababu kila siku wao wanaomba tu, wanaomba tu, wanaomba. Sasa wanakuwa na hofu. Wao wana pesa nyingi na misikiti mingi wamechukua ni wao, na wanaeneza dawa zao mbaya, lakini pamoja na hivyo wanakuwa na hofu. Na misikiti mchache tu wanakuwa na hofu. Sasa sijui lao Mombasa nzima ingekuwa ni dawa salafia, sijui ingekwenda wapi. Na inshallah kwa Allah, kwa uwezo wa Allah itakuja hivyo. Kwa sababu sasa hii maawamu washajua sasa, watu wa kawaida washajua. Mtu anaketi mathala anakuja msikiti mathala kama huu, au anakwenda msikiti Masjid Ghufeli au Masjid Mula au Masjid Yusuf pale, anaenda asikia darsa leo kadha, asikia darsa, yeye mwenyewe anaketi akifikiria, ana miaka kadhaa ameswali misikiti yao, hajapata faida kama hizi. Ndio mwana bwana mtu anakufuatia pembeni akwambia ustadi bwana nakuuliza swali bwana wallahi nataka muda na mimi nisome. Kwani mkiketi hapa mwalipa? Ah, watu walipi ni bure. Lakini angalia wao. Hawa watu shekhi sijui tuwapeleke wapi. Ni watu wabaya. Yaani anakuibia dini yako na anakutapeli pesa pia anachukua. Kuna wakati alikuja mashekhe, angalia alikuja mashekhe kutoka sehemu za nje. Sasa pia kuingilia pia ni pesa. Ha, tuelekea wapi? Pesa tolewa. Ni kama sasa hivi amekuja mathalan anakuja Sheikh Abdurazak Al-Badri, nilizungumza naye akasema atapanga hapo muda aje. Sheikh Abdurazak aje, alafu atokee watu kwa haingii paka kila mtu atoe 400 au 500. Sasa sielewi. Hii dini si haifanywi hivi. Lakini sasa wao ndio wamechafua hii dini. Lakini watu wote ambao wasiokuwa katika dhatu salafia wana hofu kubwa sana. Yawezekana yeye ni kijana mdogo kabisa. Yaani lakini Allah amekuwafisha katika hii dawa, unakuwa ni tishio kwa wao. Waweza kuwa unapita na shughuli zako wakawa ni kushangaa na wewe, wakuangalia. Na hujamtukana, hujafanya nini? Ah, ni ile nini utakaposhikamana dhatu salafia. Ndio unashikamana dawa hii. Mtu yote hawezi kukusumbua. Kwa sababu wewe umeweka itikadi yako unafuata Qur'ani na Sunna kama alifahamu masahaba mtume. Huna jambo lingine. Mtu akikuuliza sawa, je, masahaba walifahamu vipi aya? Bas. Lakini wao ni kulingamana na wale viongozi wao. Ndio wanafanya kila mbinu, wanahakikisha kuwa wahakikishe na kusimama kuwa kuwatetea viongozi wao. Na kujifanya kuwa eti hawajui yale makosa yao. Wanajua, lakini nini wanaangalia? Senti. Sasa leo hajasimami aseme bana ikhwan muslimina wafai. Au wanaacha pesa zao. Ikhwan, ndugu zangu Waislamu, ikhwan muslimini ni wana pesa watu. Ma ikhwan muslimini hawa ni wana pesa nyingi sana. Isipokuwa na kitu kimoja nakitafuta. Watafuta utawala. Watafuta washike serikali ndio hawajapata. Lakini maikhwani wana pesa. Pesa nyingi sana. Na wana majina mengi. Ni wote hao, Sururia, Al-I'tisam, Al-Ittihad, wote hao. Ni grupu lile lile. Ni watu ambao wenye pesa nyingi sana, wanatafuta uongozi, lakini alhamdulillah uongozi hawakupata. Aliushika kidogo yule akauachilia. Ndio Sheikh Abdurrahman Muhiddin katika wanachuoni wa Madina asema Mursi fatahu al-kursi. Sasa mursi kiti ankikosa. Sasa yule bwana angeshika kiti yule ingekuwa hatari sana. Kwa hatari sana. Aya nyingine waqala ta'ala wa yazdada alladhina amanu imana. Na Allah Subhanahu wa ta'ala anawazidishia wale walioamini imani. وقال تعالى ان الله سبحانه وتعالى اسما هي اشسمكم ريتين وفي صحيحين نا كتابه صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حقيقه متوم صلى الله عليه وسلم وعظ النساء aliyopatia mawaidha wanawake. Na hii hadithi ni ndefu sana. Yeye ametaja hichi kipande. Waqala lahunna, mtume akawaambia wale wanawake, ma raaitu, mimi sijaona, min naqisati aqlin wa din, watu ambao dini yao ina upungufu na vile vile wana upungufu wa akili. Adhhaba lilubbi rajuli hazim, inampelekea kwa mtu mwerevu mwenye akili, min ihda kunna. Yani mimi mtume aelezea asema, pamoja na kuwa nyinyi akili zenu ni upungufu na dini yenu ina upungufu, lakini mna nguvu ya kumpeleka mwanamume mwenye akili. Sasa sijui ungekuwa na kamili ingekuwaje. Ah, mwanamke ana nguvu kumshinda mume. He. Fahadha dalilun, asema hii ni dalil ala nuksani al-iman. Hii ni dalili ya kuwa imani inapungua. Wa mithluhu qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na mfano wake ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mu'mini ambaye aliyokamili imani yake ni yule ambaye tabia zake ni nzuri. Mtu kwa na tabia nzuri. Rawahu Ahmad, alithia mipuka Imam Ahmad, wa ghairuhu, nasiko Imam Ahmad, an Abi Huraira. Dhani melewa ya. Kuna faida hapa kidogo. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ukirudi katika Riyadu Salihin, alitaja maneno mazuri kuhusu hii hadithi. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين رضي الله تعالى عنه سمع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نيم ثبتي كتوى قمتم صلى الله عليه وسلم أنه قال قمتم من سمع ما تركت بعدي فتنة ممسيات بعد يانغ فتنة أضر على الرجال أم بايو فتنة اتوذور ونومي mina nisa, sipokuwa ni wanawake. Fitna kubwa ni wanawake. Na vile vile akasema wa inna awwalu fitna au wa inna awwala fitna, na fitna ya kwanza bani Israil, ya bani Israil kanat fi nisa, bani Israil fitna ya kwanza ilikuwa ni wanawake. Walihadha Sheikh akasema na unaona kana a'dauna, yani wale maadui zetu, a'da'ul islam, yani maadui wa islam, bal a'da'ul Allah, maadui wa Allah wa rasulihi, na mtume wake, min al-yahud, wa yahudi, wa nasara, na wa nasara, wa al-mushrikin, na wa shirikina, wa shuyu'iyin, na hawa shuyu'iyin, yani makomunisti, wasiwamini kama kuna Mungu, wa ashbahihim, na mfano wao, wa adhnabihim, na yani wale faranga vyao au mikia yao yenye kuwafuata, wa asbaihim, na wale wafuasi wao, kullu haulai yahrisuna, hawa wote ni wenye kufanya pupa, pupa ambayo kuwafitinisha Waislamu na wanawake. Ndio yao wote wanawafitinisha wanaume wa Waislamu na wanawake, na ni wenye kulingania tabaruji, yani mwanamke yuko huru aweza kuvaa anavyotaka. Wao wanasema nini? Na vile vile sana wanalingania katika ikhtilat, yani mchanganyiko baina mume na mke. Wao wasema yafaa. Na vile vile kumfanya mwanamke awe na tabia chafu mbele za watu, pia anasema inafaa. Wayad'una ila dhalika bi alsinatihim, asema wanalingania haya kwa ndimi zao, wanazungumza kwa ndimi zao. Wa aklamihim, na kalamu zao pia wanaandika. Wa a'malihim, na matendo yao. Wal iyadhu billah, asema li'annahu, kwa sababu wao ya'lamuna, wanajua anna alfitnata al'azima, asema hii ni fitna kubwa ambapo mja akiingia nayo atamsahau mola wake na ataisahau dini yake. Dhani meleka su. Tutawapata leo vijana wengi, mtu enda baharini kule, hata kukua beach boy, angoja msichana kizungu atende uzunguni. Na wengi wakenda kule uzunguni na kuna ritali. Sawa nini mwanamke? Ndio hapa akaitaja hii hadithi. Taja hii hadithi ambayo tulisoma. Sasa akasema hazi ni mtu ambaye mwerevu. Asema je, ni mtu ambaye akio ni mahini, mtu mtoevu, kiwa mwe mathala ni mtu mgojo, yani ni hana nguvu, au hana ghera, au dini yake ni wasiwasi, basi huyo mwanamke itakuwa kwa kile itakuwa iko vipi? Itakuwa ni ashad, yani zaidi. Wal iyad billah. Nadhani imefahamika sura Kaaba. Ukisoma nyuma hivi utaona wake za mtume wenyewe. Tuachie mbali wake za mtume wenyewe. Walimpeleka mtume mbio sana. Wake zake. Mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapatia nasaha kali. Akaambia chagueni mubaki na mtume au mtake dunia. Fika mchezo. Wote wakasema sisi tumekubali kubaki na mtume. Sasa ikiwa wake za mtume je sisi? Sasa mwanamke ndio alivyo. Hata ukamfanyia wema gani? Lakini siku utakapokuja muudhi atakwambia mimi sijaona wema wako hata kidogo. Haya maneno ya mtume hata kidogo. Sasa kama mfano tutoe mfano msichana au mke anamwambia mume wake kuwa mimi nataka gari. Nataka ni lazima nimlie gari. Mume akwambia mimi sina uwezo. Mume mwenyewe hana baiskeli. Vipi atanunua gari? Yaani kuna masharti mengine yanaletwa sio mazuri. Na hasa hasa wanawake ni yenye kumwangalia mwenzake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea jambo kama hili. Unatakaniwa umwangalie mtu aliye chini yako. Miaka yote amwangalie mtu ambaye aliye chini yako. Usimwangalie mtu aliye juu. Ukimwangalia mtu aliye juu waweza ukakufuru neema ya Allah. Kaambia Mola wangu kwa nini umempa mtu fulani yule mtu aswali kama sasa hivi ukiangalia makafiri. Makafiri ukiangalia wale wampewa kila kitu lakini hawana dini. Sasa mtu akaangalia jicho akaangalia ah kwa nini ile na pesa zote ile fadhali singezipata mimi bana. Ah ah Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua hikma. Lakini kupa yeye kuna uwezekano labda ukaritaji. Ndio kaacha na ule umaskini wako. Sasa hii ni neema kubwa sana. Mtu asitamani utajiri na lao ukitaka utajiri basi uwe na baraka. Sasa utajiri wengine si mzuri. Tunaona matajiri wangapi wa Kiislamu wanafanya mambo mabaya wengi. Katika mambo mabaya ndio mstari wa kwanza. Jambo fulani huyu Muislamu. Yaani utaona wananulia watu miraa. Watu wanakunywa tembo. Waliaadhu billahi na mambo mengineyo. Sawa ni utajiri lakini utajiri kama ule sio yenye baraka. Sheikh akaendelea akasema wa idha kana man ittasafa bi husni al-khuluq. Basi itakapokuwa yule ambaye aliyesifiwa kwa tabia njema fa huwa akmalul mu'minin, basi huyu atakuwa ni muumini kamili imani, yani imani yake itakuwa ni kamili. Fa ghayruhu, asikuwa huyu mimman saa khuluquhu, yule ambaye tabia zake zitakuwa ni mbaya, anqasu imana, imani yake itakuwa ni kupungua. Ikiwa mwenye tabia nzuri imani yake ni kupanda juu na imani yake inakuwa ni kamili, basi kijume chake yule ambaye atakayekuwa na tabia mbaya imani yake inakuwa ni kupungua. Lakini kama tufahamu tabia nzuri inaanza kwa tauhid na tabia mbaya inaanza kwa shirki. Kama na mtu asimame msikitini aambia watu kuwa lazima tuwe na tabia nzuri na yeye ni mshirikina, bado tabia nzuri inaanza katika tauhid. Uwe ni mwenye kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwe si mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ukiwa wewe unafanya matendo mazuri, hii yaonesha wazi kuwa una husnu dhan billah, una dhana nzuri na Allah. Na ikiwa unafanya matendo mabaya, una suu dhan billah, una dhana mbaya na Allah. Nukta nyingine Sheikh akasema laysa al-imanu duna i'tiqadi, mtu hawezi kuwa na imani ikiwa si mwenye kuitakidi. Wa laysa al-imanu qawlan, asema imani si mate, si kusema. Wa amalan, na mtu akawa ni mwenye kufanya vitendo. Akasema bana mimi itakuwa nasema na nafanya vitendo. Dua na i'tiqad, akawa yeye si mwenye kuamini, na huu ni mnafiki, kawa si mwenye kuamini. Lianna hadha, kwa sababu hii iman munafiqin, ni imani ya wanafiki. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa minan nas, na wako miongoni mwa watu, man yaqul, ni wenye kusema amanna billahi wa bil yawmil akhir, tumemwamini Allah na siku ya mwisho, wa ma hum bi mu'minin, Allah asema hawa si waumini. Wao wanadhihirisha, wanasema kuwa sisi ni waumini, lakini Allah anawajua halisi kuwa hawa si waumini. Na wako watu kama wale, mtu anakudhihirishia wema lakini ndani ya moyo wake anauficha, anauficha unafiki. Vile vile nukta nyingine akasema, laysa al-imanu mujarrad al-ma'rifa, iman si kwa mtu tu kusema kuwa mimi najua akawa ni mwenye kuwa na maarifa kusadikisha peke yake. Asema walaysa huwa mujarrad al-ma'rifa, si kwa mtu kusema kuwa mimi imani natambua peke yake, yani akitumia moyo wake. Lianna hadha iman kafirin waljahidin, hii ni imani ya watu ambao waliokufuru na watu ambao waliopinga. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wajahadu biha, walipinga na wakakufuru, wastaikanataha anfusuhum, lakini nafsi zao zikawa na yaqini, dhulman wa uluwa, lakini walipinga hali ya kuwa kwa dhulma na kujiona. Na hivi ndio walivyo wale waliopita. Abu Jahal alikuwa na yaqini, mtume ni mtume wa haki anajua, lakini akawa anapinga, lakini ndani ya nafsi yake anajua. Na ukisoma sera, ilikuwa Abu Jahal wakati mwingine anaenda yeye, Abi Sufyan na kuna mwingine watatu, wanaenda paka katika nyumba ya mtume, wamsikiza kusoma Qur'an, sikiza sikiza vizuri, alafu baadaye wakitoka wanakutana, ah, toka wapi? Anaanza kumsikiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'an, baadaye maneno yake mazuri yule bwana, kweli bwana, yana nasifu haya maneno ni ya Allah. Alafu anasema kesho bana tusirudi tena, kesho narudi tena, siku ya pili narudi tena, mpaka siku ya tatu Abu Jahal akasema nikija kumwona mtu yoyote hapa basi naweza nikamuua. Watu hawakutoka. Sasa wale maswahaba wale wawili wale, mmoja ni Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, na kuna mmoja, huyu mmoja akamfuatia Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia yale maneno ya juzi ya mtume unionaje? Akasema yale maneno ya kweli kabisa, huu ni mtume, mimi namsadikisha. Akaenda kwa Abu Jahal akamwambia yale maneno unayonaje? Akasema achana naye, ikiwa wao watadai kuwa mtume mshua kwao, na sisi pia tutadai kuwa sisi tulifanya kadha, yani akawa ni huku na huku. Basi katika kile kiso kikiangalia, wale makafiri wawili walislimu, walislimu, lakini Abu Jahal alikataa. Sa Abu Jahal, Abu Lahab, hao wengine wote walikukataa kwa sababu ya kibri na inadi. Na ndio ilivyo, mtu yoyote ambaye akiwa anapinga haki na akawa na kibri na inadi, huyu ni vigumu kuwa katika sawa. Dhani imefahamika sio? Fadhali upinge kwa kutojua. Ndio kaona maswahaba wengi sana walipinga Uislamu kwa kutojua, lakini ilipofahamishwa wakafata. Lakini kuna watu wengine ambao wanapinga kwa inadi, na hawa hatari yao ni kubwa. Ndio Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala asema, mtu ambaye anayenituhumu kuwa mimi ni irja, basi haipukani isipokuwa katika watu wawili, ima jahil au sahibu hawa, ima ni mtu mjinga au ni mtu mwenye kufuata matamanio ya nafsi. Akasema ama mtu mjinga anaelimishwa, ama sahibu hawa hatuna njia yoyote sisi ya kumwongoza, tuna kwa sababu anajua na anafanya inaji. Asema isipokuwa mimi naomba Allah awavunje migongo yao. Awavunje nini migongo yao? Hii ilizungumzwa kule Tanga na Sheikh Kasim. Kuna mmoja katika watu wa mahizbi akasema aniombea nife. Aambia anukuma ni Sheikh Albani. Na mtu yote ambaye atakimtukana Sheikh Albani, harusema Sheikh Albani maasum la. Lakini mtu yote ambaye atakimtuhumu Sheikh Albani katika mambo ambayo Sheikh Albani hayuko nayo, basi huyu mtu mwisho wake unakuwa mbaya sana. Sawali ni ulama, lahumul ulama masmuma, yani nyama za maulama ni sumu. Man shammaha maridha wa man akalaha mat, mtu yote ambaye atakayekula nyama ya ali atakuwa mgonjwa, na mtu atakapo atakaoila atakufa. Angalia mtu yote ambaye mwenye kusimama na kuwakosoa maulama, angalia wako wapi, wanaonekana hawana mwelekeo. Tutoe tu mfano, waangalie hawa waliotiwa ndani sasa Saudi Arabia, wote hawa Salman al-Auda, Ahid al-Qarn, hawa walikuwa wakati wa maulama wakubwa wako, hawa walikuwa na waliwasumbua, waliwasumbua. Ibn Baz akizungumza hivi wao wanaenda hivi, angalia athari yao walioweka. Ibn Baz rahimahullah ta'ala na maulama wengine athari yao iko wazi, lakini wao athari yao ni mbaya. Wameanguza nchi ya Libya, ni wao wameangusha. Wameangusha nchi ya Syria, ni wao. Nchi ya ile Yemen, ni wao. Nchi nyingi sana, mpaka wao wakawa wanataka pia iingie ile maandamano sehemu za Emirates na vile vile Dubai na sehemu za Kuwait, na vile vile kwa naomba pia iingie pia Saudia, lakini alhamdulillah Allah akaviangusha vitimbi vyao. Sasa hawa sio watu wazuri, lakini leo huku kwetu ndio wanapigwa makamama na watu, si wa shekhe. Kuna shekhe gani akawa mwizi? Mimi nawauliza, ndio kaona huku mnao mashekhe wako pia mwizi, shekhe akawa mwizi? Ahlul Qarn yeye alijinasibisha kuwa kuna kitabu kimoja chasema la tahzan, usiwe na huzuni. Hichi kitabu si chake, hichi kitabu ni cha binti mmoja wa Kisuudia. Yeye alimuona kuwa ni shekhe, anamjua, na yule binti Allahu alam, tujui tujui katika wao ama katika nini, lakini alipoona ni shekhe akampatia kile kitabu ili akifanyiwe kukipitia, alafu aandike kuwa mimi nimekisoma hichi kitabu na chafaa kusoma na watu, kama inavyokuwa ni ada ya mashekhe kutoka kitabu. Sasa alipopatiwa vile, yeye akakiandika jina lake kuwa yeye ndo aliandika. Ah, kitabu kweli kilinunuliwa, kile kilizunguka ulimwengu mzima, sio kama kilinunuliwa, alipata pesa nyingi. Baadaye kumbe ile msichana alipokujua habari zile, kesi kwa kotini. Sasa huyo ambaye anamuita shekhe huko ameiba, ndo alivyo wao. Wana salafu wao taleh. Sasa kuna salafu saleh na kuna salafu taleh. Kuna salafu wazuri na kuna salafu waovu, ndio hawa. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, fa innahum la yukadhibunak, hawa haukadhibishi ewe Muhammad, walakin adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun, lakini madhalim kwa aya za Allah ni wenye kuzikadhibisha. Sa kawaida yao ni kukadhibisha, yani hawakadhibishi ya Muhammad, isipokuwa anakadhibisha yale unayazungumza, wao hawayataki. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala awaelezea Mayahudi, alladhina atainahumul kitabu, Mayahudi tuliwapea, tuliwapa vitabu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yaani wanavijua vitabu hivyo kama wanavyojua watoto wao. Yaani wao walikuwa wanamjua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli, walikuwa wanajua, wao wanajua kwa sababu ile kumbukumbu, kwa sababu Nabii Allah Isa mshukwa wao, na Nabii Allah Isa akawaelezea kuwa baada yangu mimi atakuja Muhammad, lakini wao wakajifanya kama hawajui. Angalia hawa watu walivyokuwa na hatari. Siku moja kuna Mayahudi wawili, mume na mke, walifanya tendo la uzinifu. Sasa walipofanya tendo la uzinifu, wakasema wacha tuende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhukumie. Wakaenda paka kwa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, haya, semeni Taurati yenu inasema nini. Wakaanza kusoma. Sasa kuna mmoja katika wale Mayahudi akaweka kidole katika hukumu ya mtu akiwa ameoa mizini, ameoa na amezini, basi hukumu yake kubwa mawe kufa. Sasa mmoja akaeka kidole pale pale, kuna sahaba alikuwa ni Myahudi, Abdullah ibn Salam, akamwambia ya Rasulullah, mwambie aende kidole chake. Alipoinua kidole ikaonekana ile pia wao wanafanya rajibu pale pale, wakakubwa mawe. Galia watu walikuwa na ile kuficha haki pale pale, wakakubwa mawe. Na yani elezea yule mpokeaji alivyokuwa mawe, asemekana alivyokuwa ni wenye kupendana mpaka katika ile mawe yuko washikana hivi. Yani yule mume kama amemshika yule mke kwa anakuwa mawe vile vile mpaka kufa kwao. Sasa Wayahudi ndio walivyo. Na Wayahudi mtu ukiona wao wanakuona vizuri, ukitoka katika mambo yao wanaanza kukashifu. Abdullah ibn Salam walifuatiwa wakaulizwa, je, mwasemaje kuhusu huyu bwana Abdullah ibn Salam? Akasema ni mtu mzuri, mtoto wa mzuri, ni wanachuoni wetu ni na nini. Akaambia una habari? Basi ansilimu. Ah, huyu ni mtu mwovu. Pale pale wakajeuza, wakaanza kumchukia. Ndio walivyo Wayahudi. Hawa Wayahudi ndio wanatabu. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, na walipowajilia wao, wao walikuwa ni wenye kujua wakakufuru, wajifanya kama hawajui na wanajua, wakawa ni nini, kufuru. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kaumu zilizotangulia. Na hii aya inaonyesha wazi kuwa hawa ndio watu walikuwa ni wakubwa zaidi. Sa mtu akijikuta kuwa ana kibri, aangalie watu waliotangulia. Waadam wa Thamud, Aad na Thamud, hawa ndio walikuwa viumbe wakubwa jambo, lakini Allah aliwaangamiza. Wengine akawaangamiza na upepo, na wengine akawaangamiza na nini? Ukelele, sauti moja ikapigwa sauti tu chini. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, kawa ni kuketi katika majumba yao hali ya kuwa mizirai na kufulia mbali. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fahal tara lahum min baqiya, je, wako waliobakia? Kaannahum a'jazu nakhlin khawiya, yani waliangamizwa kama mfano wa migogo mitende. So waliangamizwa hawa. Asema wakati tabayyana lakum min masakinihi, na imekwisha wabainikia nyinyi katika sehemu walikuwa wakiishi hawa watu. Wazayyana lahum shaytan, shaytani akawa yenye kuwapambia yani matendo, a'malahum yani matendo yao, kawa shaytani anakuwa yenye kuwapambia. Fasaddahum ani sabil, akawa ni yenye kuwazuilia na njia ya haki. Wakanu mustafsirin, na wakawa ni wenye kuona, walikuwa wanaona. Lakini ile si kama mtu akiwa amezoea kufanya mambo machafu anajua, ah, Mungu aniona, lakini bana. Sasa hii ndio vile vile. Na hapa Asuyuti ame, kuna kitabu kimoja amekitaja kuelezea majini na wengineo. Akasema Asuyuti huyu naye alikuwa kuna matatizo kidogo, sababu naye aliandika vitabu vingi, sababu kuna watu wa maulidi wanamtegemea sana, sababu kuna mambo mengi sana ya bidha aliandika huyo. Sasa Asuyuti rahimahullahu ta'ala alikuwa na kitabu akielezea hawa majini, asema shaytan au iblis hana nguvu ya kupoteza. Mwanadamu ana nguvu, yeye hana nguvu, isipokuwa tu mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia nafasi ya kuingia katika mshipa wa damu. Sasa atakapoingia katika mshipa wa damu, ana kitu kimoja, silaha moja ndio anaitumia, anakupambia. Ndio hapa Allah akasema wazayyana, anakupambia basi, alafu wewe mwenyewe ndio uingie, lakini shetani haweza kukushika kwa kuingiza. Sasa wale mahizbi wamepambia ule uhizbia, ule wanachama, mtu akaingia mzima mzima, kwa sababu shetani haezi. Sasa ndio ile kuwapambia watu. Sasa hawa wakapambiwa, walivyopambiwa wakawa wenye kuingia. Ndio Mtume sala salam akaibainisha ile alivyokuwa yuko na mke wake Sofia binti Huyei, ilipokuwa yuko katika i'tikaf, akaja akatoka naye nje pale, akaanza kuzungumza naye kumsindikiza. Mara akapita masahaba wawili kiansa pita, mara alipomwona mtume wakaanza kwenda kwa mbio, akasema ala tanabahi, nendeni kwa taratibu, innaha Safia, huyu ni mke wangu Safia. Wala akasema subhanallah, akasema ya Rasulullah, sisi hatuwezi kukudhania vibaya. Mtume sala sala akamwambia inna shaitani, hakika shaitani anapita katika mishipa ya damu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala akatoa faida, akasema hii ni dalili ya kuonyesha wazi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda umma wake, kwa akipenda sana, ndio akatamka haya maneno. Na wale nao masahaba akasema, ewe mtume wa Allah, sisi hatukudhani vibaya, lakini sasa wale masahaba ni wanadamu na shetani pia anaoingia katika vifua vao. Huenda wale masahaba ikaja fikra, wakasema ah, lakini mtume alikuwa anasimama na nani? Al-Imam Shafi asema ile ni kufu na ni ridda, wangetoka katika Uislamu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kuonea huruma umma wake akatanguza yale maneno. Na hii ni faida, ukiwa yeye ni shekhe uko sehemu yoyote, uko na anti yako, uko na nani, akipita mtu eh, bwana huyu bwana dadangu, kwa sababu sio kwenye katika tuhuma, kwa sababu ah, nimemwona mtu fulani bwana kichochoro na mtu fulani, ah ah, ni jamaa yako. Hii ni mimbabil faida, yani ndio nataka sawa. Sasa ndio hali ya zile wiki. Sasa nukta nyingine asema shekhe, laysa al-imanu duna amal, imani haiwezi ikawa pasi na kufanya matendo. Walaysa huwa qawlan wa i'tiqadan, si imani mtu kuamini kwa moyo wake na kusema kwa ulimi wake. Duna amal, bila ya kufanya matendo. Lianna Allah sama al-a'mala, kwa sababu Allah ameita matendo imana, matendo ameita kwa ni imani. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama kana Allah, wala haikuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liyudhia imanakum, ili kuzipoteza imani zao. Ei, abainisha hapa salatakum ila baitul maqdis, kuwa sala zenu katika baitul maqdis, kwa sababu mwanzo kibla cha kwanza cha Kiislamu watu wakielekea baitul maqdis, kama ilivyokuja katika riwaya, kwa miezi 18 kwa kielekea kule baitul maqdis, alafu ndio baadaye watu wakaelekea al-Kaaba. Hapa tunawakosoa murji'a. Murji'a wasema imani ni kitu na matendo ni kitu kingine. Bimaana mimi nisiposwali basi imani yangu iko pale pale, wala haipungui, iko pale pale. Wakaenda katika mambo ya uovu, wakasema kuwa mtu muovu yuko sawa na Abu Bakr Siddiq, au imani ya Jibril iko sawa na mtu muovu. Na murji'a wa leo ni kama alivyosema Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, ni wale ambao ukiwaona ndugu yangu tena kaswali, akwambia atakuwa hahuna, atakuwa hahuna. Sheikh Muhammad Aman al-Jami asema hii ni irja, huu ni murji. Na wako sawa, upende au usipende, shita am abaita, asema penda au usipende. Utamwona mtu ndaka swali, ah bana, ucha Mungu uko hapa bana, nendeni kaswali, lakini mtushindi kwa ucha Mungu, huu ni murji. Kwa sababu moyo ukiwa ni msafi, vichengele vyako vyote vitaonekana unafanya mambo mema. Sasa ukionekana wazi wewe kuwa unafanya mambo machafu, moyo wako ni mbaya. Sasa lazima moyo ukubali, uingie msikitini uswali, ufunge, sio mtu ufunge useme bana mimi na ucha Mungu kwa hapa. Hakuna kitu kama hicho. Ndio hawa murji. Wa fi sahihain, na katika sahihain yani Bukhari na Muslim, min hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wa hadith ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال متمس صلى الله عليه وسلم لسيما لوفد عبد القيس وهو ujio wa huyu Abdul Qais. Hawa walikuwa natoka al-Yaman, kwa natoka al-Yaman hawa, kuna walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye Mtume akawaamrisha amurukum bi arba'in, sema nawaamrisha mambo manne: al-imanu billahi, muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hal tadruna mal imanu billah, je munajua nini imanu billah? Sema shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa iqamu sala, na kusimamisha sala, wa itau zaka, na vile vile kutoa zaka, wa saumu Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa antutiu wa antu'tu min al-maghanim al-khums, na muwe ni wenye kutoa katika zile ghanima zenu khums. Hii imeelezewa katika suratu al-Anfal. Kisha soma tafsiri tukujielezea kufu, lakini kuna khums. Wa fi sahihain, na katika sahihi mbili aidan, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون. إيماني لبضع وسبعون. بضع لكوانزية تات بقتيسة. يعني سبينة تات سبينة نن سبينة تانو بق سبينة تيسة. أو بضع وستون شعبة. أو لدرجة يا ستيني نكيتو. فأفضلها إيماني ليو يجو زيدي قول لا إله إلا الله ني لا إله إلا الله. وأدناها نإيماني ليو تشيني إماتة الأذى عن الطريق نمت كونا يعني وذيا جيان نكونوا شاف سا كاني كيغاي كاني جنا لنديزي أو ميبا وكونا جيان وكاني يكونوا نهين إيماني يتشيني. Saangalia hapa Mombasa kwa ishi Uislamu, uwezo kupata nyumba, kuna Uislamu wengi, lakini utapata njia mawe mengi zaidi. Sasa sijui watu waifanyi kazi hii hadithi. Na leo ukionekana mtu anaokota kuta mawe, anahesabika kama yule mtu mchizi. Ndio hivyo, ukionekana mtu anaokota kuta mawe kakando, hadi jamaa ankosa kazi kila wakati anaokota mawe, ni kuitekeleza hii hadithi. والحياء شعبة من الإيمان. نحايا فيها من في درجة كتك إيمان. الشيخ ربي وفقه الله تقوم بوقة لفقه كتك هي أكي شريشة كتك شيخ مسلم أقسم حياء معنى يك ني الله أسيكووني سيمو أمبازو أميكو حرميش. يدو حياء. حياء نكوة Allah sikuone katika sehemu ambazo amekuharamisha. Una haya kiasi hicho. Hukumu al-iman na hukumu al-a'mal, hukumu ya matendo. Walaysa shay'un min al-a'mal tarkuhu kufrun illa salah. Hakuna kitu katika matendo mtu akikiacha anakuwa kafiri isipokuwa nini? Sala. Faman tarakaha mutlaqan fakat kafar, mtu akiacha swala kwa itlaq, kwa kuachilia kawa swala kabisa, basi huyu ni kafiri. Ajma ala dhalika sahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wameafikiana katika jambo kama hili, kwa mtu akiacha swala ni kafiri. Qala Abdullah ibn Shaqiq, asema Abdullah ibn Shaqiq radiyallahu ta'ala anhu, lam yakun ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yarauna shay'an min al-a'mal, wakiona chochote katika matendo, tarkuhu kufrun, yani kiacha ni ukafiri, ghaira sala, isipokuwa sala. Rawahu Tirmidhi, alithia amepokea, yani athari hii amepokea al-Imam Tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu katika jami'i yake, yani kitabu chake Jami' Tirmidhi. Sa'amta kiacha sala kafiri. Na Ibn Uthaymeen ametilia mkazo kuwa hakifiniwi, haswaliwi, yani anasema kama kafiri. Yani ni jambo wani la kushangaza, Allah anakupatia neema zote alafu ya kuswali, hutaki kuswali. na ujewazo kwa katika matendo ambayo siku ya kiyama, katika matendo ya kwanza ni swala. Swala ikipatikana wazi kwa wewe uliiswali kimajaka majaka, yani ndivyo sivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anaambia malaika wake, je, mja wangu ana tatawu, ana swala za sunna? Sasa swala ni kitu muhimu, wala mtu asiswali usimpatie binti yako, hata kama ana pesa kiasi gani usimpe binti yako, sababu huyu ni mtu mwovu. Swala ni mtu mwovu, yani kuna watu hawaswali, yani mpaka mtu rafiki yake pia mkufa pia swali, anaingia na jeneza analeka msikitini alafu anatoka nje, watu wanaswali wanamswalia maiti, yeye aswali. Hii ni jambo ambalo ubaya zaidi. Hukumu takfir, masala ya kukufurishana, kumuita mtu fulani kafiri, ndio hii masala haya. Atakfiru haku lillah, kumkufurisha mtu ni haki ya Allah. Fala yukaffaru ahadun, haifai kukufurishwa mtu aina yote, illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yule ambaye Allah na mtume wake alimkufurisha. Ajma almuslimuna ala takfirihi, au waislamu wameafikiana kuwa kitu fulani kifanyika ni ukafiri, kama hii swala, na aya zimekuja kuweka wazi jambo kama hili. Lakini mimi na wewe hatuna kazi hiyo, kama mkosana mwenzako aba kafiri wewe, kama wanavyofanya makhawarij kuwa mtu akinywa tebo kafiri, mtu akilariwa kafiri, mtu akizini kafiri. Aa, sivyo, sababu haya ni masala ambayo ni masala mazito. Faman kaffara ahadan bighairi kufr, asema mtu yoyote ambaye akamkufurisha mtu yoyote bighairi kufr, na akawa yule mtu hakufanya mambo ya ukafiri, alladhi qama alburhanul jali, ambayo imesimama dalili za wazi, yani dalili jali za wazi, alayhi min nas alkitab alaziz au as-sunnah sahiha, ima hiyo ni dalili kutoka Qur'an au sunna sahih au ijma au ijma'i ulama, fa huwa mustahiqun litaghlid al'uquba, basi huyu anastahiki kukemewa na kukasirikiwa na adhabu yake itakuwa ni kali sana. Yaani ukawa na kufisha kufisha watu kama wanavyofanya makhawarij, makhawarij wanakufurisha watu. Usama bin Laden alikufurisha dola ya tauhid Saudia, iko paka sauti yake, sema nchi ya Saudia ni makafiri na wale maulama wote ni makafiri isipokuwa sisi, ambao sijui ilikuwa wako sehemu gani, sisi ndio Waislamu. Alikufurisha watu. Sasa leo utasikia baadhi ya Waislamu watetea ati shahidi, shahidi gani yule? Ikiwa nchi ya Pakistani inajulikana wazi na madawa kulevya, ndio inaongoza madawa kulevya toka kule Pakistani na ile sehemu yote, kwa nini basi wayakataze yale? Asema haya twayauza ili tuwapeleke kwa wazungu tuwachafue, wale wazungu tuleta sisi huku. Sasa nani anatumia madawa kulevya hapa Kenya? Waislamu. Sasa yatoka wapi? Kule kwa Waislamu, yakapelekwa kule kwa nchi za kafiri, yarudishwa tena huku. Sasa huyu alitukufurisha sisi sisi. Kuna baadhi ya maulama wengine wanamkufurisha. Wanamkufurisha kama Sheikh Yahya Najm. Asema shaitan khabith. Shaitan khabith. Shaitan khabith. Taya, lakini watu wengi sana wakimsikia watu wanaona nini? Sasa hawa ndio wana tabia hizi za kufurisha watu. Wa ta'zil, tena kiongozi baada kumwadhibu kisawasawa alafu amwadhirishe mbele za watu. Yaani kuwadhirisha ni mtu saingine kupigwa mboko za watu, watu nakuangalia. Ta'zir yani, tandiko kisawasawa watu na mbele za watu. Hivi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema marama mu'minan bi kufrin, mtu yoyote ambaye atakayemtuhumu ndugu yake Muislamu muumini akamwambia ni kafiri, fa huwa kakatlihi, basi ni kama alivomu, ni kama amemuua. Yaani ukisema mtu fulani ni kafiri na ikawa sivyo, ni kama umemuua. رواه البخاري حديث يمكوك الإمام البخاري عن ثابت بن ضحاق ثابت بن ضحاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحايا مسألة سمسألة يعني يمتزو تكزان واسلام مسألة كفرشانة مسألة كمتمت فلان ويني كفير مسألة كمتمت فلان ويني متوبيدة مسألة كمتمت فلان ويني فاسق هيا مسألة سمسألة يمتزو لمسألة مزيتو هيا تكام علماء ستو نقو دونا بتقسم قوة يوسف القرضاي مبتدئ ضال مضل قرضاي موف نمزوشي na anapoteza watu twanukuu maneno ya ulama si maneno yetu si maneno ya shakabwashi tu shakabwashi makimradi mtu yote anukuu maneno ya ulama ile takana lieleweke kwa sababu kuna baadhi ya watu wasema kuwa sisi tuna kadi tuna red card kadi yetu kuingiza watu peponi na kutoa watu motoni a sisi twanukuu maulama wakizungumza sisi tuzungumza na ulama wakisema watu wanyamaze sisi nyamaza سماس على كفرشانا هاني مس أم باي علماء لكن اليوم للأسف الشديد اليوم يتوكيا كاتكا متاهية تتوى باتام توتو أم كفش باباكي أم كسانا باكي كاتكا مس على سوى بانو كفيري هالي توكيا هاتو يزنقوم زي كوكويا كوكويا كسيا نذاني هي توكو جيليزيا كوريف كماليزيا كنا كيسا كلي توكيا سيمو يا سوريا كولي شام Kuna kijana mmoja miaka 20 mamake alimwambia kuwa ili kundi ambalo lilotokea sasa hivi liko kule ISIS kiongozi wake ni yule Abubakar Baghdadi wale ni makhawarij na wale si watu wa sunna kinyume na baadhi ya watu kuna kijana mmoja nilikutana naye jahili asiyojifahamu asema mimi bani mimi shapeleka bai'a yangu kwa nani kwa yule Abubakar Baghdadi Sasa wewe usipopeleka utakufa katika ujahilia. Sasa wale watu kule. Yule mama akamwambia mtoto wake ni mtu wa kule Suria akamwambia mwanangu hawa watu si watu wazuri. Mimi nakuhusia nenda zako Saudi ukasome kule. Mtoto alifanya nini unajua? Mtoto alimchukua mamake akamweka mbele za watu. Mamake aliyomzaa keti katika tumbo la mamake miezi 9 kamweka mbele za watu hadharani na akaelezea kile kisa alafu akampiga musaddas tatu pa pa pa mbele za watu haya sasa ndivyo alivyo mtoto akielezewa na babake kuwa haya mambo si mazuri mtoto atakumua babake asema kafiri wa kwanza ni wewe unaona sasa hawa ni watu ambao wabaya Yaani sielewi hawa watu. Wana vitimbi vingi sana. Sasa ni watu tutakana ndugu zangu Waislamu tujitahidi sana. Alhamdulillah mumpata msikiti kama huu shukuruni. Hii neema kubwa sana. Kupata msikiti kama huu shukuruni mkajua itikadi yenu sahihi. Na mtu asiseme kuwa hana time. Mtu ana time. Ikiwa una time ya kuangalia Premier League au La Liga unayo time. Kila mtu ana klabu yake. Na hataki kukosa au sasa kuna siasa zimpamba tu kila mtu anajitahidi kuwa lazima ajue siasa zinavyoendelea lakini mtu hana time na dini yake sasa kwa sababu ukiona time na dini yako utafaulu kwa sababu mathalan ukija ukisikia hapo ukisikiza hizo darasa ziko hapa mtu yoyote akisimama sehemu yoyote wewe mwenyewe hata kama kusoma utasema huyu shekhe yupoteza watu Utamwambia lakini au shekhe njia si njia nzuri. Pale pale ndio siku nyingine huendi tena. Lakini ikiwa huna time ya kusikiza darasa ndio fujo za misikitini zinatokea. Utasikia bana mashekhe watuchanganya. Nikienda kule naambiwa afaa, nikienda kule naambiwa haifai. Sasa ningie wapi? Basi mimi sisikizi huko wala huko. Wako watu wengine nasema hivyo. Kule mimi sisikizi na huko sisikizi. Sasa waenda wapi? Hiyo ndio hawa. Kuna mmoja alimwambia Sheikh Abdullah Bukhari alimwambia mimi siwasikize wale wala hawa Sheikh Abdullah Bukhari akamwambia hiyo ndio hawa hiyo ndio kufuata matamanio ya nafsi sasa Allah ndugu zangu waislamu tujitahidini kusikiza darasa zina muhimu sana na msikiti huu alhamdulillah na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala au uendeleze katika haki. Na hata kama kuna changamoto za ahli bid'ah al-ahwa, lakini ni kawaida, al-haqqu ya'lu wala yu'la alayh. Kawaida haki iko juu, wala haiwezi haki kawa chini. Sasa watakuja tu, lakini watapigwa na mawingu na wataanguka. Subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.